اندر تک پہنچے ہوئے تھے اور اس کو گھیرے ہوئے تھے. یعنی ہم سے مراد یہ خزلی نورانی ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ نور تو تجلی ہے اور یہ بود حجمرانی ہم عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ عما کے بارے میں اختلاف کو مخلوق کرتا ہے کہ غیر مخلوق. ظاہر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق ہے. چلیے ہندوستان کے سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ صاحب سے متصل ہوتا ہے. مولانا ابو الحسن علی میاں رحمت اللہ علیہ کے کلام سے میں سمجھا ہوں کہ وہ اس کی مراد یہ لیتے تھے اہل حق کا سلسلہ وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے ساتھ ملا ہوا ہے. جو لوگ بھی ہندوستان میں ہیں اور جماعت حقا سے تعلق رکھتے ہیں سب کا ان کے ساتھ شاہ صاحب اور اہمیت کی بات بہت ہوگن لفظ کے ساتھ دیکھو یہ شمل من شمل امت المرحومت بکر انتشار امت جماعت امت کو تمہارے ذریعے جمع کیا جائے گا سب جماعتیں ہی چلے گی. باتوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں حضرت شیخ والد کو بھی اور مولانا کی بات کو بھی تاثر سلسلے حدیث حضرت سے لگے ہوئے ہیں اور ساری جماعت باہر سے لگی اس روایت یہ ہے اتر کے اسباب اسباب کے بارے میں ترجیح ہوا اقتدام کو سب کے اسباب کی طرف توجہ ہوئی پھر ایک دم توجہ ہوئی کہ اسباب اختیار ہوں لیکن نظر خارج کے جلدی میں لکھ دیا ان کی عبارت میں نے جگہ کتاب پڑھی ہے، رسالت نت دما مسلسل، رسالت ہمارے یہاں مسلسل ہے، وہ اس کا انتقال عجیب ابھی قوم نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے، جب عام ختم ہو گیا تو خاص کیسے باقی رہے گا؟ یہ تو گجراتی عقل مندی ہوئی، گجرات کے لوگ ایسی الٹی پلٹی بات کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا، شیعوں کی ہر ہفتے بات میرے پاس ایک ساتھ دے گئے تھے رسالہ بچے، یہ جو نقل مکانی ہوا مدرسے دو بنے، تو اس میں میری رسالہ منتقل ہونے میں وہ کہیں چاہے نہایت قیمتی مواد تھا، اس میں شیعوں کی تو راز کی باتیں، اسی نظام الدین افغانی کا حال لکھا ہوا تھا تھوڑا سا، اس سے ہی میں اس کو سمجھا تھا کہ بہت ہی پارٹیا انسان گزرا ہے، اور کیا پتا چلتا چلیے، مجھے بہت سی کتابیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کوئی دمت لگ جائے کسی کو کچھ غم نہیں ہوتا کیونکہ کوئی دوسری خرید لیں گے، لیکن وہ رسالت تو ملے، ایک آدمی لے آیا اس کو اپنے سکتا ہے، اور عوام کے لیے تکلیف کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تکلیف کرنا ضروری ہے، اور یہ جو آج کل کے بہت سے لوگ پتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں جن کا مقصد نہیں ہو رہا پر تبصرہ کرنا ہے وہ بھی جائے جگہ ابو بکر سے تو میری نسبت نقش بندیہ ملتی ہے، عمر سے نسبت نسبیہ ملتی ہے، آپ سے نظر گیا اس میں چلیے اللہ خلوت ملے زندگی بولا اتنے آدمی سے کہاں شاید چلیے طریقے مسافہ اور آ گیا اس کی بھی آپ نیت یہیں سے کر لیں. اس وقت ایک ہی مسافے میں سب ادا ہو جائیں گے. چلیے جمع سب ہمارا سب پلان پہاڑ نہ سب ہمارا بہادر انسو کی علم میں تم دوں تم بات سے کر دوں گا تو تھا کوئی بلا کر دے کی بات کرو تم نہ جواب دوں کوئی لوٹا اور کہہ دیں بات کو چلیے چلیے مسافر کی بھی نیت کر لیے میں نے چلیے